Very good ang morning ko. Ready na at on the go. Nag-exercise, gumalaw, gumalaw, sumayaw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nag-stretching na ng body ko. Ayos na ang buto-buto. Ayos na ang buto-buto. Ayos na galaw-galaw ko. Ayos na ang buto-buto. Ayos na ang buto-buto. Ayos na galaw-galaw ko. Ayos na ang buto-buto. Ayos na ang buto-buto. I'm ready na. Ayos na ang buto-buto. So alive ang hapon ko. Groovy at bibong-bibo. I'm doing great sa trabaho. And always up ang feeling ko. Humahataw ang buto-buto. Ayos na hiling-hiling ko. Ayos na ang buto-buto. Ayos na ang buto-buto. Ayos na giling-giling ko. Ayos na giling-giling ko. Ayos na ang buto-buto. Ayos na ang buto-buto. Ayos na giling-giling ko. Hataw ako. Ayos na ang buto-buto. Yeah. Ikot, ikot, yeah. At siya giling unati ko. Come on. Ikot, ikot, I love it. At sipa sabay takbo. Yeah. At kung gabi nag-date kami, si darling ko happy, happy. Yeah! Sa gimikan napakaliksi. Body ko'y parang kiti-kiti. Tara, let's do the buto-buto. Ayos na pajak-pajak ko. Ayos na ang buto-buto. Ayos na ang buto-buto. Ayos ng pajak-pajak ko. Ayos na pajak-pajak ko. Ayos na ang buto-buto. Ayos na ang buto-buto. Ayos ng pajak-pajak ko. Ayos ang galaw-galaw ko. Ayos na ang buto-buto. Ayos na giling-giling ko. Ayos na ang buto-buto. Ayos ang galaw-galaw ko. Ayos na ang buto-buto. Ayos ang pajak-pajak ko. Ayos na ang buto-buto. Sayaw tayo. Ayos na ang buto-buto. Hataw ako. Ayos na ang buto-buto. Come on, let's go! Ayos na ang